الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على تقديره أن قدر لنا تأخير الرحلة حتى نتدارس وياكم في هذه الليلة أيضا. Allah-u Teala'ya hamd ettikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamda bulunduktan sonra bu akşam normalde sefer etmeyi düşünüyorduk. Sefer vakti geciktiği için böyle bu şekilde bir kez daha son bir celse yapalım, bir birlikte olalım, istifade edelim dedik. Unvanu ve kelimeti fi hadihi leyle ma'akum keyfe ned'u ila Allahi celle ve ala. Bugünkü dersimizin konusu Allahu Teala'ya nasıl davet edeceğiz? Allahu Teala'nın dinine nasıl davet edeceğiz? La rayba en ed-da'vete ila Allahi tebaraka ve teala bihaca ila en el-insan yetaallamuhu min en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem kema netaallam el-akide, netaallam es-salah, netaallam ay ibade lian ed-da'vete ila Allah ibade. Yani her şeyi biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmemiz gerekiyor. Bunun başında akide geliyor. Bununla birlikte namazı ve diğer ibadetleri de biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Bu şekilde davet metotlarını da aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden öğreneceğiz. Selamünaleyküm. Allahu subhanahu ve teala kad zekara ed-da'vete fi kitabihi ve beyyana atvaraha. Ve Allahu Teala kitabında daveti nasıl yapmamız gerektiğini bize beyan etmiştir. Ve qabla an nubayyin keyfe ned'u ila Allah Celle ve Ala la bud an nentebih min emrin rubbama yekunu desiseten min eşşeytan. Allahu Teala'ya nasıl davet edeceğimize geçmeden önce bir önemli meseleden bahsedeceğiz. وهذه المسألة هي أن بعض الناس ربما يظن أنه لا يجوز له أن يدعو إلى الله إلا إذا أصبح طالب علم قوي أو عالم. Bazı insanlar Allahu Teala'ya davet etmek için ilim sahibi, alim veyahut da kuvvetli bir ilim talebesi olması gerektiğini zannediyor. وَالنَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَطَعَ هَذِهِ الشُّبْهَ بِقَوْلِهِ بَلِّغُ عَنِّي وَلَوْ آيَةً. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte bu yanlış anlamayı ortadan kaldırarak şöyle buyurmuştur. Benden bir ayet dahi olsa bunu insanlara ne yapın? Ulaştırın. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي لَا يَتَجَاوَزُ السَّطْرِ فَوَائِدُ عَظِيمًا. Bu hadis-i şerif belki baktığınız zaman bir cümle olarak gözüküyor ama bu hadis-i şeriften çıkan birçok fayda vardır. فَفِي هَذَا الْحَد۪يثِ تَكْل۪يفٌ وَتَشْر۪يفٌ وَتَخْف۪يفٌ. فِي هَذَا الْحَد۪يثِ اَنَّهُ فَفِي هَذَا الْحَد۪يثِ الَّذ۪ي لَا يَتَعَدَّ السَّطْرِ تَكْل۪يفٌ وَتَشْر۪يفٌ وَتَخْف۪يفٌ. Teklif ve teşrif ve tahfif. Tahfif. Ma'na teklif bi'ma'na en Allah kellefena ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey. Ve tahfif ve teşrif bi'ma'na en Resul sallallahu aleyhi ve sellem şerefena bir şey. Ve tahfif bi'ma'na ennehu haffafa aleyna hada şey. Allahu Teala bize bu şekilde üzerimize bazı şeyleri yapmamızı gerekli kılmıştır. Ve aynı zamanda bazı şeyleri üzerimize şereflendirmiştir. Bilakhir şey. Tehfif. Bazı şeyleri de bizim üzerimize kolaylaştırmıştır. فَقَوْلُهُ بَلِّغُوا هَذَا تَكْلِيف أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْبَلَاغِ لَا يُمْكِنْ لِأَحَدْ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ هَذَا الْأَمَرِ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belligu derken yani bizi bir şeyle mükellef kılmıştır. Yani benden bu aldığınız şeyi ne yapın? Ulaştırın. Ve fi kavlihi anni teşrif. Nubelligh amman an seyyidil halk salavatullahi ve selamuhu aleyhi. Ve hada vallahi a'zam teşrif. anni kelimesine geldiğimiz zaman burada da bize büyük bir şerefle, yani burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyi ne yapıyoruz? Aktarıyoruz. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyi aktarmış olmak bizim için büyük bir şereftir. الآن لو قال لك أحد الناس الكبار اخترناك لتكون سفيرا لنا في البلد الفلاني تفرح تقول هذا تشريف فكيف إذا كان الذي شرفك بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم Bize normalde büyük bir makam sahibi bir insan seni şu ülkede vezir tayin ettim dese, bir ülkenin kralı seni şu ülkede benim vezirim olarak tayin ettim dese, biz bundan ne yaparız? Şeref duyarız. Ama aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığımız, öğrendiğimiz ilmi insanlara aktarmak da aynı şekilde bundan daha büyük bir bizim için şereftir. Ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem velev aye tahfif. يعني أن الإنسان إذا أتقن آية ينبغي عليه أن يبلغ هذه الآية كما أتقنها وتعلمها. Yani burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında velev kâne âye, yani bir ayet dahi olsa biz bu ayeti hakkıyla öğrendik isek ne yapmamız gerekiyor? Bunu insanlara ulaştırmamız gerekiyor. ومعنى ولو آية يعني أن الإنسان يتعلم بعض الأشياء المفردة فلا يجوز أن يقول أنا لا أعلم لأني لست عالما Yani bir insanın bazı şeyleri bilmesi, yani konuyla ilgili bazı malumatları bildiği halde ona davet etmemesi doğru değildir. Şu şekilde insan derse ki ben alim değilim, nasıl olur da insanlara bir şey anlatırım dememesi gerekir. Konuyla ilgili malumatı varsa bu konuyla ilgili insanlara ne yapması gerekiyor? Bildiği şeyi anlatması gerekiyor. فَمَثَلًا أَنْتَ تَعْرِفَ أَنَّ الشُّرْبَ بِالْيَمِينَ سُنَّةٌ فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلْ يَشْرَبْ بِالْيَسَارِ تُعَلِّمُهُ أَنَّ الشُّرْبَ بِالْيَمِينَ سُنَّةٌ Örnek olarak sağ elle yiyip içmenin sünnet olduğunu biliyoruz. Eğer bir insanı biz sol elle yiyip içerken görürsek ona bu sünneti ne yapmamız lazım? Bildiğimiz bu sünneti ona anlatıp öğretmemiz gerekir. وَلَكِنْ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَعَدَّى قَدْرَ نَفْسِهِ Aynı zamanda insan kendisi üzerine olmayan görevle de kendini ne yapmaması lazım? Mesul kılmaması gerekir. Yani konuyla ilgili bilmiyorsun, bir konu hakkında bilgin yok. Bu anlamda da ne yapma? Fetva verme. فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّرْ لِلْفَتْوَى اَوْ أَنْ يَتَصَدَّرْ لِلْتَعْلِيمِ لِأَشْيَاءَ لَمْ يُتْقِنْهَا Yani bilmediğim bir konuda da insanın fetva vermesi veyahut da o konuyla ilgili ders vermesi de doğru değildir. وَلِهَذَا يَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ نَكُونَ دَاعِينَ جَمِيعًا فِي مَا نُتْقِنْ O zaman hepimizin üzerine düşen nedir arkadaşlar? Konuyla ilgili bir ilmimiz var ise, bir şeyi biliyor isek, ona Allah için ona ne yapmamız lazım? O meseleye, o konuya davet etmemiz gerekiyor. كَيْفَ نَدْعُوا إِلَى اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى سُؤَالْ مُهِمْ O zaman önemli bir soruya geçiyoruz. Allah'a davet etme metodumuz nasıl olması gerekiyor? Evvelen kulluna rubbama semi'na ev nedrik ev ne'lem ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem umira bidda'veti sirren. Öncelikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daveti ilk davete başladığı esnada gizli bir davetti. Hepimiz bunu biliyoruz. Ve leyse ma'na edda've sirriye أن نجعل لنا مكانا ندعو به الناس سرا وإنما المقصود بالدعوة السرية أن الإنسان يتكلم بما يعتقد وبما يقول لمن يثق به Burada gizli davetten maksadımız sadece belli bir yerlerde toplanıp, belli bir mekanlarda toplanıp orada bir şey anlatmayı kastetmiyoruz. Burada gizli davetten kastımız Yani güvendiğimiz insanlara inandığımız şeyleri anlatmaktan kastettiğimiz şey güvendiğimiz insanlara bildiğimiz şeyi anlatmaktır. İnandığımız şeyi anlatmaktır. وفي هذه المرحلة خص النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين كان يعرفهم قبل النبوة. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu merhalede sahabelerinden yani peygamberlik kendisine gelmeden önceki dönemde tanıdığı İnsanlara bu daveti ne yapmıştır? Peygamberlik geldiğinde ilk onlara ulaştırmıştır. فَاَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden Ebu Bekir radıyallahu anh bu şekilde Müslüman olmuştur. ثُمَّ اِنَّ أَبَا بَكْرٍ خَصَّ أَصْحَابَهُ بِالدَّعْوَةِ فَاَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ سِتَّةً مِنْ الْعَشْرِ الْمُبَشِّرِينَ بِالْجَنَّةِ Ve Hazreti Ebu Bekir'in elinden de cennetle müjdelenen 10 sahabeden 6'sı Hazreti Ebu Bekir'in elinde Müslüman olmuştur. وفي هذه المرحلة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خص أهله بالدعوة زوجته ومن يعولهم كعلي بن أبي طالب ومولاه زيد ونحوهم كأم أيمن Aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davetine ailesinden ve akrabalarından başlamıştır. Örnek olarak Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasının oğludur, akrabalarındandır. Davete ilk davet ettiği insanlardan bir tanesi de Hazreti Ali'dir. Bu aynı şekilde Ummu Eymen'dir. Ve ba'de en asbaha lehu men ya'zuduhu ve yuqawwihi min ashabihi ve ahli beytihi amarahu Allahu celle ve ala bi an yabda bid'a fi ashiratihi. فَقَالَ اللّٰهُ لَهُ وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ Ve aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra akrabalarına, etrafındakilere, kendi kabilesindekilere daveti ulaştırarak bu şekilde davet güçlenmiştir. وَبَعْدَ اَنْ دَعَى عَشِيرَتَهُ الْاَقْرَبِينَ بَدَأَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem يَزُورُهُمْ يخصهم بالدعوة ومن ضمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يطعمهم الطعام ويقضي لهم الحاجات. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu davet ettiği esnada kendi kabilesine, yakınlarına bu davet ettiği esnada onlara ikramda bulunuyordu. İhtiyaçlarını, sıkıntılarını elinden geldiğince gidermeye çalışıyordu. Ve لذلك أنزل الله عز وجل فصلي لربك وانحر فنحر النبي صلى الله عليه وسلم جذورا كان عنده وعزم عليه أهل عشيرته. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın şu buyruğuna binaen fesalli li rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir tane deve kesmiş ve bu kestiği deveye aşiretini ne yapmıştır? Yemek için davet etmiştir. Ve ba'de ed-da'veti es-sirriye ve da'veti el-aşire emarehu Allahu celle ve ala en yu'lina da'vetehu fi'n-nasi ecma'in. Daha sonradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gizli olan merhaleden sonra akrabalarına, eşine, dostlarına bu daveti ulaştırdıktan sonra Allahu Teala onu bu davetini bütün insanlara yaymasını emretmiştir. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل التي تأتي إلى مكة وكانوا يأتون إلى العمرة أو الحج على طريقته المشركية. Daha sonradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin dışında hac veya umreye gelen kabilelerle görüşmüş ki onlar o dönemde biliyorsunuz şirk üzerine hac ve umre yapıyorlardı. Onlara Allah'ın dinini en iyi şekilde anlatmaya çalışmıştır. Ve en-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kâne yed'u ilallâhi celle ve alâ bihâzihi at-tarîkâ leti zekârnâhâ te'arraza ilâ eşyâ'a kethîre mevcûde fissîrat-i-nebaviyye. Bu anlattığımız meseleler eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siretine dönerseniz bununla ilgili birçok konuyla alakalı kıssaların göreceksiniz. Ed-da've ilallah vazifetul enbiya. Allah'ın dinine davet etmek peygamberlerin vazifesidir. Ve hel hunake nebiyyun minel enbiya ev rasulun minel rusul lem yubtela. Yani Allahu Teala'nın göndermiş olduğu resul veya peygamberlerden davet esnasında zorluk çekmeyen, iptila olmayan birisi var mıdır? Ma min rasulin illa ve kad ibtuli min Allahi celle ve ala. Allah-u Teala hangi peygamberi gönderdiyse onu mutlaka ümmetiyle iptila etmiştir. وَرُبَّمَا يَقُولُ الْاِنْسَانَ اَنَا اَدْعُوا سِرًّا وَاَدْعُوا عشيرتي وأدعو جهرا ولا أجد من يستجيب لي. İnsan bazen şöyle diyebilir. Gizli olarak davet ediyorum. Kendi akrabalarıma davet ediyorum. Açıktan davet ediyorum. Herkese bu dini ulaştırmaya çalışıyorum. Ama kimse benim ettiğim bu davete icabet etmiyor. Aleyküm selam. Velakin hem sealna enfusena limaza zekara Allahu kıssate Nuh'in fil Kur'an ve ennehu mekese fi kavmihi elf senetin illa 50 amen yed'uhum ila Allah ve lem yestecib lehu illa aqalla min 70 ve fi ba'd el-kutub 40 rucul. Yani kendi nefsimize şunu soralım. Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'ı kavmine gönderdiğinde 950 sene o insanlara Allah'ın dinine çağırdı. Bir rivayete göre 70 kişi, başka bir rivayete göre de 40 kişi Nuh Aleyhisselam'a iman etti. Nuh Aleyhissalatu vesselam makatha 1000 senetin illa 50 amen yed'u kavmuhu ila Allah la ya'malu illa fi'd-da'wa. Leylen ونهارا سرا وجهارا افرادا وجماعات رجالا ونساء. Nuh Aleyhisselam 950 sene kavmini sadece Allahu Teala'nın dinine davet etti. Bu daveti gece, gündüz, kadın, erkek, toplu veyahut da teker teker olmak üzere bu şekilde devam etti. Ve ba'de 950 sene هل تظنون أنه دعا على قومه مباشرة؟ 950 sene davet ettik dedik. Siz Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene sadece kavmine davet ettiğini mi düşünüyorsunuz? أخبر الله نوحا وقال له يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وحينها دعا نوح عليه الصلاة والسلام على قومه لما أخبر بأنه لن يؤمن منهم أحد. فَقَالَ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Yani Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'a bunun haberini vermişti. Senin ümmetinden, davet ettiğin ümmetten belli bir kimse sana iman edecek. Buna rağmen Nuh Aleyhisselam davetini ne yapmadı? Bırakmadı. 950 sene o insanları Allah'ın dinine çağırdı. Onları bu dine davet etti. وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Diyor ki kıyamet gününde öyle peygamber gelecek ki yanında ona iman etmiş bir veya iki kişi var. Öyle peygamber de gelecek ki ona iman etmiş kimse yok. أنت تسأل يوم القيامة هل بلغت ولا تسأل هل اهتدى على يديك أحد أو لا. Kıyamette Allahu Teala bu öğrendiğin ilmi insanlara ulaştırdın mı diye sana soracak. Yoksa senin elinden kaç kişi hidayet buldu diye sana bu suali sormayacak. Ve seyete'allak bi riqabina men na'rifuhum ve lem ned'uhum ila al-akide sahiha ve ila sunne iza lem nuballighhum. Ve iza ballaghnahum leysa lehum en yete'allaku bina. Bu bizim boynumuzun borcudur. Öğrendiğimiz bu akideyi, sahih olan akideyi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini etrafımızdaki eşimize, dostumuza anlatmak bizim boynumuzun borcudur. Elimizden geldiği ölçüde bunu yapmamız gerekiyor. Ve yenbagi fi da'vetina ila Allah tebaraka ve teala ayyen kan hadihi da've bil kavli au bil amel en yekuna kema kala Allah azza ve cel billeti hi ahsen. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği bu dine davet ederken sözümüzle, amelimizle her anlamda bu daveti yerine getirmemiz gerekiyor. Bazı zamanlar sözümüzle, bazı zamanlar güzel ahlakımızla en iyi şekilde bu daveti eda etmemiz, yerine getirmemiz gerekiyor. وَمَا مَعْنَى بِالَّتِهِ اَحْسَنْ. Güzel bir şekilde bu daveti eda etmek ne demek? يقول العلماء رحمهم الله الله ما قال ادعو بالتي هي حسن قال ادعو بالتي هي احسن اذا في حسن وفي احسن مثلا يمكن ان تقول لشخص ما يا فلان ويمكن ان تقول له يا محترم فلان فهذا احسن الله تعالى bize Kur'an-ı Kerim'inde davet etmekle ilgili meselede diyor ki en güzel şekilde Allah'ın dinine ne yapın? İnsanları çağırın, davet edin. Burada bazı insana seslenirken ya fulan desek veyahut da ona ey kardeşim desek, bu ikisinin arasında fark vardır. Yani uslubumuzu çok iyi seçmemiz gerekiyor. وَبِلَّتِ هِيَ اَحْسَنْ هَذَا مِنْ حَيْثُ الْقَوْلِ. Burada billeti hiye ahsen diye geçen ayeti kerimede sözlü olarak en güzel şekilde daveti eda etmemiz gerektiği anlaşılmaktadır. فَيَنْبَغِي عَلَى الْاِنْسَانِ اَنْ يَخْتَارَ الْاَلْفَاظَ الْمُنَاسِبَةَ الْوَاضِحَةَ لِمَنْ يَدْعُوهُ. Ve bu durumda davetçi olan kimseye konuşurken en güzel lafızları seçmesi, ortamına göre konuşması gerektiğini bilmesi gerekir. وَيَنْبَغِي عَلَى الْاِنْسَانِ اَنْ يَكُونَ حَك۪يمًا ف۪ي دَعْوَتِهِ وَهَذَا فِي الْمُعَامَلَةِ وَالتَّعَامُلِ. Ve aynı şekilde davet ettiği kimseye karşı da hikmetli olması gerekir. وَلِذَٰلِكَ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى يَقُولُ اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. O yüzden ayet-i kerimede Allah-u Teala Rabbinin dinine hikmetli bir şekilde ve aynı zamanda güzel bir şekilde davet et demiştir. El-hikme huve ihtiyarul vaktil münasib lidde've ve ihtiyarul kavlil münasib lilmed'u. Aynı şekilde hikmetten kastımız doğru bir vakti seçip aynı zamanda doğru zamanda o daveti ulaştırmamız anlaşılır. Feleyse minel münasib en tera racülen ye'melu fil bina ve ente te'ti ted'uhu ilallah celle ve ala ve hu meşgul bil bina. Mesela şöyle bir örnek verelim. Bir insan mesela inşaat işiyle uğraşıyor. O esnada sen gelip ona Allah'ın dinini anlatmaya çalışıyorsun. Bu şekilde vakit münasip değildir. Daha sonradan onun istirahat ettiği vakitte de oturup onunla şakalaşıyorsun. Bu vakti iyi değerlendirmiyorsun. O yüzden vakti de, zamanı da, mekanı da doğru seçmemiz gerekir. وقوله جل وعلا والموعظة الحسنة التخويف بالله جل وعلا التخويف بيوم القيامة هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. موعظة الحسنة'den kasıt da kıyamet günüyle ilgili insanlara o günün büyüklüğünü, o günün şiddetini anlatmamız gerekir. وبعدما يدعو الإنسان بالحكمة وبالموعظة الحسنة يجد هناك من يجادل بالباطل فماذا نفعل؟ Bu davet esnasında hikmetli bir şekilde davrandıktan sonra, bu insanlara dini en iyi bir şekilde anlattıktan sonra seninle tartışacak insanlar göreceksin. Karşına bu tip insanlar çıkacak, seninle tartışacaklar. Doğru akideye, doğru inanca sahip olmadıkları halde. وَهُنَا اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى قَالْ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنِ. Burada ayet-i kerimenin devamında Allah-u Teala o kimselerle en iyi şekilde mücadele et buyurmuştur. İzen la budde fi da'vetina en nekuna muştemilina lil hikme vel kavlil hasen vel mücadele billeti hi ahsen. O yüzden davetimizde de bu üç şeyi barındırmamız gerekiyor. Hikmetli bir şekilde o insanlara bu daveti ulaştırmamız gerekiyor. Eğer bize karşı kötü muamele edenlere de onlara yaraşır bir şekilde, uygun usulüne uygun bir şekilde onlara da bu dini anlatmamız gerekiyor. وَلَا يُمْكِنْ أَنْ نَكُونَ كَذَٰلِكَ إِلَّا اِذَا هَضَمْنَا حُقُوقَ أَنْفُسِنَا. وَلَا يُمْكِنْ أَنْ تَكُونَ دَعْوَتُنَا كَذَٰلِكَ إِلَّا اِذَا هَضَمْنَا نَس۪ينَا حُقُوقَ أَنْفُسِنَا. O yüzden davet ettiğimiz esnada kendi nefsimizle ilgili çıkarlarımızı ne yapacağız? Düşünmeyeceğiz. Tamamen yaptığımız şey Allah'ın rızası için olacak. Yani bir mana la yumkin en hadihi ed-da'wa tetaqaddam ila el-amam iza kana ed-da'i yentasir li nefsi. Yani bu esnada davet eden kimse kendinin nefsinin o kimseye karşı galip gelmesi için çaba sarf etmeyecek. Ed-da'i ilallahi celle ve ala innema yed'u ilallah ve iza kana yed'u ilallah فالأمر كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب فيه التنبيه إلى عدم حظ النفس. Yani burada da diyoruz ki Muhammed İbni Abdülvahab'ın rahimeullah'ın dediği gibi, yani kişi kendi nefsi için davet etmeyecek. وفي قوله تعالى في سورة يوسف قل هذه سبيلي Ed'u ilallah. Ayet-i kerimede Allah-u Teala buyurmuştur ki de ki ey Resulüm, bu benim yolumdur. Allah'a davet ediyorum. فَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَى هَذِهِ سَب۪يلِ اَمْرٌ مِنَ اللّٰهِ لِنَب۪يِّهِ اَنْ يُبَيِّنْ اَنَّ طَر۪يقَ مُحَمَّدٍ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اَدَّعْوَةُ اِلَى اللّٰهِ. Ayet-i kerimede Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu benim yolumdur. İnsanlara bu şekilde söyle ki senin davet ettiğin yol Allah-u Teala'nın sana öğrettiği doğru yol olduğunu belirt. وَقَوْلُهُ اَدْعُ اِلَى اللّٰهِ فِيهِ التَّنْبِيهِ اِلَى الْإِخْلَاسِ وَاَنَّ الْاِنْسَانِ لَا يَدْعُ لَا اِلَى حِزْبِيَّةِ وَلَا اِلَى جَمَاعَةِ وَلَا اِلَى كَثْرَةِ سَوَادِ نَفْسِهِ اَدْعُ اِلَى اللّٰهِ lafzına gelince insan burada yalnızca Allah'ın dinine davet etmesi gerekir. Kendi cemaatine, kendi fırkasına davet etmemesi gerekir. وَقَوْلُهُ عَلَى بَصِيرَةِ يَعْنِي عَلَى عِلْمِ. Ala basira kelimesine gelince de burada ilim sahibi olarak Allah'ın dinine davet edilmesi kastedilmektedir. وَهُنَا اُنَبِّهُ يَا الْإِخْوَةِ اَنَّنَا يَنْبَغِي اَنْ نَكُونَ فُقَهَاءَ لِحَالِ الْمَدْعُوِينَ. O yüzden burada da bize düşen arkadaşlar davet ettiğimiz topluluğun neye ihtiyacı olduğunu, ne onlar için gerekli olduğunu bilmemiz gerekiyor. فَرُبَّمَا اَحْيَانًا تَنْفَعَ الْكِتَابَةْ دُونَ الْقَوْلِ. Bazı zamanlarda yazılı eser sözden daha faydalı olabilir. وَتَكُونُ هَذِهِ الْكِتَابَةُ مُخْتَصَرًا وَلَيْسَتْ كِتَابًا اَوْ مُؤَلَّفًا. Yani bu esnada yazdığımız eserlerin muhtasar olması gerekiyor. Yoksa cilt cilt olması o insanları bu şeyi zorlaştırır. Daveti kabul etmelerini zorlaştırır. Anlamalarını zorlaştırır. وَرُبَّمَا يَكُونُ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي تَدْعُوهُ بِحَاجَ اِلَى مُجَلَّدَاتٍ لِأَنَّهُ عَالِمٌ. Bazen bu davet ettiğin insan büyük şeylere ihtiyacı olabilir. Büyük telif edilmesi gereken kitaplara ihtiyacı olabilir. كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا اِلَى النَّجَاشِي فَأَسْلَمَ. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'ye mektup yazdığında Necaşi bu mektubu okuduktan sonra Müslüman oldu. وَرُبَّمَا تَكُونَ الدَّعْوَةُ اِلَى اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى بِالْقَنَاعَةِ بِالْمَبْدَعِ مَعَ الْأَسَاسِ الَّذِي يَتَّفِقُ أَنْتَ وَإِيَّهِ عَلَيْهِ. Yani aynı zamanda senin yazacağın bu eser onlarla ittifak ettiğin şeyler üzerine olursa davetin o insanlara ulaşması için daha kolay olur. نَحْنُ نَدْعُوا وَلِلَّهِ الْحَمْدِ فِي الْغَالِبِ أُنَاسًا مُسْلِمِينَ. Genelde biz Müslüman olan insanlara davet ediyoruz. وَلَا رَيْبَ أَنَّ هُنَاكَ أساسيات بين المسلمين من المجمع عليها لا يمكن لمسلم أن ينكرها. Bazı şeyler vardır ki bütün Müslümanlar o şey üzerinde ittifak etmiştir. Bunu kimse inkar edemez. فمثلا لو سألت أي مسلم لماذا خلقك الله جل وعلا. Hangi insana sorarsak soralım Allah-u Teala seni niçin yarattı? فإما أن يقول لأجل العبادة وإما أن يقول لا أعلم. İnsanlar şu iki cevaptan başka bir şey söylemezler. Birincisi şöyle derler. Allah-u Teala kendisine ibadet edilmesi için bizi yarattı. Veyahut da bilmiyorum derler. فَاِنْ قَالَ مِنْ اَجْلِ الْعِبَادَةِ فَتَقُولْ لَهُ هَذِهِ الْعِبَادَةِ هَلْ هِيَ بِأَهْوَائِنَا وَبِأَفْكَارِنَا وَبِعَادَاتِنَا اَمْ اَنْ هَذِهِ الْعِبَادَةِ بَيَّنَهَا اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ وَرَسُولُهُ فِي السُّنَّةِ. Eğer bu kimse derse ki Allah-u Teala bizi kendisine ibadet etmemiz için yarattı, o zaman o insana deriz ki Allah-u Teala bu ibadetin nasıl yapacağını bize Allah'ın kitabında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde beyan etti mi? Yoksa bizi böyle başıboş bıraktı, herkes istediği gibi kendi görüşüne göre, kendi hevasına, hevesine göre mi bunu seçsin dedi. فَاِنْ اَذْعَنَ اَنَّ الْعِبَادَةِ مَا كَانَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ هَذَا هُوَ الْمَطْلُوبِ فَتَقُولُ لَهُ اِذَنْ لِنَنْظُرْ اِلَى عِبَادَاتِنَا هَلْ هِيَ مُوَافِقَ لِلْقُرْآنِ وَالْيَوْمِ قَدْ تُرْجِمَتِ الْمَصَاحِفِ وَقَدْ تُرْجِمَتِ الْكُتُبِ السُّنَّةِ فَاَيُّ عُذْرٍ لَنَا اَمَامَ اللّٰهِ. O yüzden diyoruz ki Allah'a hamdolsun bugün Kur'an-ı Kerim'in meallerini buluyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini kendi dilimize tercüme edildiğini görüyoruz. O yüzden bizim bu anlamda hiçbir şekilde mazur sayılmayız. Yani elimizde bütün kaynaklar kendi dilimizde mevcut. وَإِمَّا أَنَّهُ يَقُولُ أَنَا لَا أَدْرِي لِمَاذَا خَلَقَنَا اللّٰهُ فَتُبَيِّنْ لَهُ. Eğer ikinci kısma gelince de biraz önce demiştik ya, insanlar ya bizi Allahu Teala ya ibadet etmek için, Allahu Teala kendisine ibadet etmek için bizi yarattı veyahut da niçin yaratıldığımızı bilmiyoruz. Eğer bir insan niçin yaratıldığımızı bilmiyoruz diyor ise, o insana da biz neden yaratıldığını, Allahu Teala'nın bizi niçin yarattığını en güzel şekilde anlatmamız gerekir. وَإِمَّا أَنْ يَقُولْ أَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَنَا لِلْعِبَادَةِ وَلَكِنْ لَا أَعْلَمْ مِنْ اَيْنَ نَأْخُذُ الْعِبَادَةِ. Veyahut da insan diyebilir ki Allahu Teala bizi kendisine ibadet etmek için yarattı. Ama bu ibadeti nereden alacağımızı bilmiyorum. فَأَنْتَ تُبَيِّنْ لَهُ أَنَّ الْعِبَادَةِ مَصْدَرُهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ. O zaman sen de bu insana ibadetin Kur'an-ı Kerim'den ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden alınması gerektiğini beyan etmen gerekir. ودائما في دعوتك يا الله جل وعلا ركز على الأساس الذي بينه الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. O yüzden Allah'a davetinde, Allahu Teala'nın kitabında veyahut da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde sana öğrettiği şeylerle yola çık. الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. Bu da Allahu Teala'ya iman etmek ve aynı zamanda ahiret gününe iman etmeyi bu insanlara nasihat edebilirsin. لِأَنَّ مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ سَيَعْبُدْ وَمَنْ عَرَفَ أَنَّ ثَمَّ قِيَامَهُ سَيَجْتَهِدْ وَإِلَّا فَأَنْتَ لَا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَأْخُذْ بِيَدِهِ. Yani sen insana Rabbini tanıtırsan, ona iman etmeyi öğretirsen, bu kişi Rabbine ibadet eder. Kıyamet gününden de, hesaptan da o insanlara haber verirsen, o zaman da insanlar hesaptan korkar ve bu şekilde çalışırlar. ولنضرب مثلا اخر اذا اردت ان تدعو رجلا مبتدعا يرى جواز البدع في الدين فكيف تدعوه. O zaman başka bir meseleye geçelim. Sen bir insana davet edeceksin ve bu insan bidat ehlinden. فانت تساله سؤالا تقول هل هذا الدين كامل او ليس بكامل. O zaman sen bu insana önce şunu sorarsın. Bu İslam dini Allahu Teala en güzel şekilde indirip tamamladı mı yoksa tamamlamadı mı? فَإِنْ قَالَ لَيْسَ بِكَامِلٍ فَتَقْرَأْ عَلَيْهِ آيَةَ كَمَالِ الدِّينِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. Eğer derse ki sana bu din kamil değildir, eksiktir, o zaman Allahu Teala'nın ayet-i kerimesine dönersin ve onu okursun. Dersin ki Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala "El-yevme ekmeltu lekum dinakum." Bugün sizin üzerinize dini tamamladım buyuruyor. وَإِمَّا أَنَّهُ يَعْلَمْ أَنَّ الدِّينَ كَامِلْ فَحِينَئِذٍ تَقُولُ لَهُ مَا مَعْنَى الْكَمَالِ هَلْ مَعْنَى الْكَمَالِ أَنَّنَا بِحَاجَةِ إِلَى زِيَادَةِ فُلَانْ وَفُلَانْ وَفُلَانْ. Eğer bir insan da diyorsa ki bu din kamildir, o zaman o insana da deriz ki başka insanların bu dine kattıkları şeylere ihtiyacımız var mıdır? هَلْ تَعْلَمُونَ آيَةْ كَمَالِ الدِّينِ فِي أَيِّ سُورَ وَرَدَ. Dinin tam oluşu ile ilgili bu ayeti kerime hangi surede gelmiştir biliyor musunuz? Suretul Maide. Ma ma'na'l Maide? Ta'am. Sufra. Tamam. Hal sa'alna enfusena limaza ayet kemaleddin varadet fi suretul Maide? Neden bu Allahu Teala'nın bu ayeti kerimeyi Maide suresinde zikrettiğini biliyor musunuz? Sualun ahar. Ayet kemaleddin وردت في وسط آية في أولها الكلام عن الطعام وفي آخرها الكلام عن الطعام. فما المناسبة في هذا؟ آيت كريمين ilk kısmı yemek ile alakalı, son kısmı da yine yemek ile alakalıdır. Allahu Teala bu iki kısmın arasında bunu neden zikretmiştir? حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الطَّعَامِ مِنْ جَدِيدٍ وَقَالَ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَهَذَا يَدُلُّنَا فِي حَدِّ ذَاتِ أَنَّ هَذَا الدِّينَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَكْمَلَ لَنَا الْكَلَامَ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَالْمُعَامَلَاتُ فالعبادات فالعقائد كامل من باب أولى. Yani ayet-i kerimenin başına döndüğümüz zaman veyahut da ikinci kısmına döndüğümüz zaman burada Allahu Teala'nın bize bazı şeyleri haram kıldığını görüyoruz. Arada da bu şekilde Allahu Teala dini bize tam kıldığını, eksiksiz bir şekilde gönderdiğini söylüyor. Ayet-i kerimeye döndüğümüz zaman anlıyoruz ki başında ve sonunda bize helal ve haram kılınan şeylerden bahsediliyor. Buradan da anlıyoruz ki her konuda İslam dini bizim için tam kılınmıştır. Muamelede, ibadetlerde her anlamda eksiksiz kılınmıştır. Yani bil akıl hal yu'kal ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yuallimuna keyfe nelbesun ni'al ثم يترك لنا ولا يعلمنا السياسة أو الاقتصاد أو الاعتقاد أو العمل. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabımızı giyerken nereden başlayacağımızı bize öğrettiği halde akide ile ilgili diğer önemli meselelerle ilgili kısımları bıraktığı veya anlatmadığı anlaşılabilir mi? Uktubu fil internet keyfe nelbesu ni'alena. İnternete girip ayakkabıları nasıl giymemiz gerekiyor diye yazarsanız vallahi len tecidu cevaben illa fi dinillahi subhanahu ve taala'l kamil. Bunun cevabını en güzel şekilde Allahu Teala'nın dininden başka hiçbir yerde bulamazsınız. Bevvet Tirmizi fi sunenihi قال babu lubsin ni'al bil yemin. Tirmizi bu konuyla ilgili bir bab başlığı atmıştır. Ve orada tahtahu hadis فَلْيَكُنْ الْيَم۪ينُ اَوَّلُهُمَا لُبْسًا وَآخِرُهُمَا خَلْعًا. Sağ ayakla giymek, sağ ayakla ayakkabıyı giymek ve çıkartırken de sağ ayağımızı en son çıkartmamız gerekir. بَلْ وَنَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ اَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir tek ayakkabıyı giyip diğeri de giymeden gezmekten bizi nehyetmiştir, yasaklamıştır. Bel ve neha en yelbese erraculu ni'alehu ve huve vakif. Ve aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kişinin ayakkabısını giyerken ayakta giymesini nehyetmiştir. Eyyü cihetin nanzur fi dinillah fe huve kamil. Hangi cihetten bakarsak bakalım Allahu Teala'nın dini tamdır, eksiksizdir. ورد احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تسوك باليمين وورد حديث انه تسوك بالشمال. والله رسول صلى الله عليه وسلم'den sağ eliyle dişlerini misvakladığı, başka bir hadis-i şerifte de sol eliyle dişlerini misvakladığı gelmektedir. والحديث صحيحه قال العلماء ان تسوك للعباده فيكون باليمين ان تسوك للنظافه يكون باليسار. اين تجد في اي دين هذا الكلام؟ Yani bu ikisi de doğrudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadeti kastettiğinde sağ eliyle misvağını kullanır. Temizliği kastettiğinde de sol elini kullanırdı. Yani bunu hangi dinde görebiliriz İslam dininden başka? Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem misvağı ne zaman kullanacağımızı da bize bildirmiştir. Ayetü kemaliddin varadet fi suretil maide. Dinin tam olmasıyla ilgili gelen ayet Maide suresinde geçmektedir. Maide bi lugatikum yani sıfra. Sahih? Sofra. Men ellezine talabu sıfra min İsa? Maide suresi sizin dilinizde sofra anlamına geliyor. İsa aleyhisselamdan bu sofrayı isteyen kimdir? Havariyun. Maza kalu? Kalu اُدْعُ لَنَا رَبَّكْ يُنَزِّلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا. يُرِيدُونَ عِيد. لِمَاذَا لِيَأْكُلُوا. Sahih? Ya. Sahih. İsa Aleyhisselam'ınla birlikte olan havariler, İsa Aleyhisselam'dan Allahu Teala'nın onlara bir sofra indirmesini istemişlerdir ki bu sofra öyle bir sofra olsun ki başımızdan yani ilk en başta oturandan sonra oturana kadar hepimize bu bir bayram olsun. وهذا فيه إشارة والله تعالى أعلم أن أولئك الأقوام إذا كانوا طلبوا طعاما ليكون لهم عيدا فإن الله أنزل لنا دينا كاملا هذا اليوم الذي أكمل الله لنا فيه الدين هو يوم عيد. Yani o kavim İsa Aleyhisselam'dan Allahu Teala'nın onlara bir sofra indirmesini istemiştir. Aynı şekilde Allahu Teala da o sofrayı kamil bir şekilde, eksiksiz bir şekilde indirdiği gibi bu dini de bize tam olarak eksiksiz bir şekilde indirmiştir. Ayet Kemaleddin nezelet fi yevmil id. Ve bu ayeti kerime bayram günü inmiştir. Ve aydan iza kanen nas ye'kuluna minel ma'ide fe inne fi zalike işare ile enne hâzed dîne kâmilun fe entum kulû min hâzel kemal ve la teltefitu ila mevâidi şerqi vel garb. Yani bu sofrada insanlar istediği şeylerden yemektedir. Aynı şekilde İslam dininde de Allah-u Teala bu dinle ilgili her şeyi bize sunmuştur. Bu din eksiksiz ve tamdır. O yüzden sağa sola saldırmanın, o tarafla yönelmenin bir anlamı yoktur. مَا مِنْ رَجُلٍ تَدْعُوهُ اِلَى اللّٰهِ اِلَّا وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نُقْطَةٌ يُمْكِنْ اَنْ تَنْطَلِقَ مِنْهَا فِي الدَّعْوَةِ Yani sen davet ettiğin insanla nokta kadar bir anlaştığın bir şey var ise oradan yola çıkıp o insana Allah'ın dinini en iyi şekilde anlatabilirsin. جَاءَنِي رَجُلٌ فِي مَسْجِدِي فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا مِنَ الصَّلَاةِ طَلَبْتُهُ فِي الْمَكْتَبَةِ Bir gün namaz öncesinde birisi gelip bana bir şey sormak istedi. O sıra namaz vaktiydi. Gelip benimle içeri namaza gelmedi. Daha sonradan ona dedim ki benim kütüphaneme gel, orada buluşalım seninle. وَإِذَا بِهِ رَجُلٌ قَدْ دَخَلَ فِي عَقْلِهِ اَلَّا دِينِيَّ Yani bu kimsenin aklına ateistlik, dinsizlik girmişti. فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ لِنَبْدَ أَنَا وَأَنْتَ فِي شَيْءٍ نَتَّفِقْ عَلَيْهِ Senle biz ittifak ettiğimiz bir şeyden başlayalım dedim ona. أَنْتَ لَا تَقْبَلُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ قَالَ نَعَمْ لَا أَقْبَلُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ Dedim ki ona sen Kur'an'ı ve sünneti kabul etmiyor musun? O dedi ki etmiyorum. فَقُلْتُ لَهُ هَلْ يُمْكِنْ وُجُودُ صَوْتٍ بِلَا مُصَوِّتٍ Yani sen bu şekilde elini vurduğun zaman bir ses çıkıyor ise böyle vurmadan bir ses çıkar mı? فَقَالَ لَا Dedi ki bana hayır çıkmaz. قُلْتُ اِذَا نَتَّفِقْ عَلَى هَذَا الشَّيْءِ وَنَنْطَلِقْ مِنْهُ O zaman burada ittifak ettik. Senle buradan yola çıkalım. فَقُلْتُ لَهُ هَلْ يُمْكِنُ وُجُودُ هَذِهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِدُونِ خَالِقٍ Yani bu yerlerin ve göklerin yaratıcısı olmadan bu şekilde bu halde olabilir mi? فَقَالَ لَا Dedi ki bana hayır. فَقُلْتُ اِذَنْ يُوْجَدْ خَالِقْ O zaman dedim ki ona bir yaratıcı var. قَالَ نَعَمْ يُوْجَدْ خَالِقْ Dedi ki evet bir yaratıcı var. قُلْتُ هَلْ يُمْكِنَ اَنْ يَكُونَ هَذَا الْخَالِقُ غَيْرَ حَكِيمٍ Yani bu şekilde dedim ki ona bu yaratıcı hikmet sahibi değil midir? المهم انطلقنا معه على قاعدة قاعدة نتفق حتى وصلنا إلى مرحلة أصبح يجادل بالباطل فوقفنا عندها. Bu şekilde onunla belli merhaleleri, belli kaideleri aşarak belli bir yere kadar geldik. ولهذا يا الإخوة الانطلاق من الأساسيات هو المبدأ القرآني في الدعوة إلى الله. O yüzden asıl üzerine, esas üzerine bir yerden başlayıp oradan Allah'a davete başlamak gerekir. ولهذا الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل من يرزقكم من السماوات والأرض. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala diyor ki sizi yerden ve gökten kim rızıklandırıyor? Kim rızıklandırıyor? في الآية الأخرى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. Yani bu yeryüzündeki her şeyin sahibi olan kimdir? فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطبهم بما يتفق وإياهم عليه. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kavmiyle ittifak ettiği şeylerden onlara davet etmeye başlıyordu. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ إِلَٰهًا تَعْبُدُ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir kişi gelip kaç tane ilaha ibadet ediyorsun dedi. فَقَالَ سَبْعَةً Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona dedi ki 7. لَا فَقَالَ الرَّجُلُ سَبْعَةً فَقَالَ الرَّجُلُ سَبْعَةً Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir kişi geldi. Kaç tane ilaha ibadet ediyorsun? O kişi de dedi ki 7. قَالَ اَيْنَهُمْ Dedi ki nerede onlar? فَقَالَ سِتَّةً فِي الْأَرْضِ وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ Dedi ki onların 6 tanesi yeryüzünde, bir tanesi de gökyüzünde. فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ لِرَغْبَائِكَ وَرَهْبَائِكَ Men li talabika al-khas ve li khawfika al-khas. Sen korktuğun şeyleri veyahut da istediğin şeyleri hangisinden istiyorsun? Faqala allazi fi's-sama. Dedi ki yukarıda olandan. Faqala idhan U'budillezî fissemâ ve da'a hâzihi sitte. O zaman dedi ki Allah Resulü Aleyhisselam, o zaman o gökyüzündekine, yukarıda olana ibadet et. Bu altı tanesini boş ver. فَقَالَ الرَّجُلُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهُ Bunun üzerine o kimse eşhedü en la ilahe illallah dedi ve sen Allahu Teala'nın Resulü olduğunu kabul ettin. اَيُّهَا الْاِخْوَةِ لِنَبْدَعْ فِي سَكَنِنَا مَعَ اَهْلِينَا فِي اَعْمَالِنَا فِي الدَّعْوَةِ اِلَى اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى وَلَوْ بِتَفْسِيرْ وَلَوْ بِقِرَاءَةِ قُرْآنِ وَلَوْ بِقِرَاءَةِ حَدِيثِ ولو بقراءة كتيب المهم أن نبدأ إلى الله جل وعلا والله يبارك للعبد المخلص. O yüzden arkadaşlar davete evimizden, iş yerimizden, etrafımızdaki insanlardan bir ayet dahi olsa, bir hadis-i şerif dahi olsa, ufak bir kitap dahi olsa veyahut da Kur'an-ı Kerim öğretmek dahi olsa bir yerden başlamamız gerekiyor ki bu şekilde ihlaslı olursak Allah-u Teala bizim bu davetimize bereket verir. حدثني أحد مشايخنا أنه ذهب إلى الهند فوجد قرى من الناس على السنة فتعجب من حالهم. Bana meşayihten birisi Hindistan'a gittiğini, orada bir köyün halkının ehli sünnet vel cemaat olduğunu anlattı ve bu işe şaşırdığını söyledi. فسألهم كيف عرفتم السنة؟ O insanlara sordu, sünneti nereden öğrendiniz? قَالَ كَانَ بَيْنَنَا رَجُلٌ يَأْخُذُ اِثْنَيْنِ وَثَلَاثَةً وَيُدَرِّسُهُمُ الْاُصُولُ الثَّلَاثَةً وَكَشْفَ الشُّبُهَاتِ ثُمَّ يَتْرُكُهُمْ وَيَذْهَبْ إِلَى غَيْرِهِمْ وَهَكَذَا حَتَّى أَصْبَحَ الْقَرْيَةِ بِكَامِلِهَا مِنْ اَهْلِ السُّنَّةِ Aramızdan birisi o 2-3 kişiye 3 esası, keşf-ı şubuhatı anlatıyordu. Onlara bunu öğretiyordu. Daha sonradan o üçünü bırakıyordu. Başka insanları alıp onlara bu şekilde davet ediyordu. Ana aqul law anna insanan qara'ta alayhi surat al-Fatiha tafsiran sahihan yahdihi Allah subhanahu wa ta'ala. Eğer sen bir insana Fatiha suresinin tefsirini, doğru olan tefsirini anlatırsan muhakkak ki Allahu Teala o insana anlattığın bu şeyle hidayet eder. Wa ala kulli hal fayanbaghi alayna an nanzura ila kitab sahih al-Bukhari في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه نفسه على القبائل فإن في ذلك فوائد عظيمة نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم دعاة إلى الهدى وأن يهدي بنا وأن يجعلنا هداة المهتدين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صحيح البخاري dönersek orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kavmine nasıl davet ettiğini en iyi şekilde orada görürüz. Allahu Teala bizi kendisine ihlaslı bir şekilde davet eden insanlardan eylesin. Şeyh bu akşam sefer edeceği için diyor ki sizden özür diliyorum, soru kısmına geçemeyeceğiz.